حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے خاندان بنو اسد سے تھا. ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے. نیز حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر تھے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ شہر میں ہوئی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد اکثر یوں کہا کرتے تھے کہ میرے والد طلحہ نے زبیر بن العوام، علی ابن طالب اور سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ولادت مکہ شہر میں ایک ہی سال ہوئی تھی، یعنی ولادت کے لحاظ سے یہ تمام حضرات ہم عمر تھے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقین اولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا تھا. جبکہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بچھارگی کا زمانہ چل رہا تھا، یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین اولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے. مزید یہ کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرائے مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. ظہور اسلام سے قبل ہی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین خاص قریبی تعلق اور گہرے مراسم تھے، لہذا اسی دوستی کی وجہ سے حضرت ابوبکر نے دین اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں آگاہ کیا اور انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مشرف با اسلام ہوئے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے دین اسلام کی رفعت و سربلندی نیز پیغمبر اسلام کی حمایت و نصرت کی خاطر سب سے پہلے ہی اپنی تلوار بلند کی. مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد بالکل ابتدائی دین جب چل رہے تھے، تب ایک روز یہ صورتحال پیش آئی کہ مشرکین مکہ میں سے کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. اس وقت زبیر بالکل ہی نو عمر تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے یہ خبر سنی تو ان سے رہا نہ گیا اور اپنی کم سنی کے باوجود ننگی تلوار لہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. آخر ایک جگہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت اور بخیر و عافیت دیکھا تب یہ مطمئن ہو گئے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی ہاتھ میں برہنہ تلوار لہراتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی. تب نعمر زبیر نے وجہ بیان کرتے ہوئے اس افواہ کے بارے میں بتایا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر و عافیت اور سلامتی سے متعلق اپنی فکر اور تشویش سے آگاہ کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعائیں خیر دی. دین اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے اعزاز رسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے. انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اور پھر نبوت کے 13ویں سال جب حضرت مدینہ کا حکم نازل ہوا تب دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ آ پہنچے. ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر مسلمانوں کی مکے سے مدینہ تشریف آوری کے فوری بعد ایک تکلیف دہ صورت حال یہ پیش آئی کہ کافی عرصے تک ان مہاجرین حضرات کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی. مدینہ شہر میں چونکہ مقامی عرب آبادی کے علاوہ یہودی بھی بڑی تعداد میں آباد تھے، جو کہ صدیوں سے نسل در نسل وہی مستقل طور پر مقیم تھے اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مسلمانوں کی مدینہ آمد پر سخت نالہ تھے, اور اتفاق یہ کہ جہاد ہونے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی, یہی ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا, اور اس حوالے سے انہیں بڑی شہرت بھی حاصل تھی. چنانچہ جب کافی عرصہ اسی کیفیت میں گزر گیا کہ مکے سے ہجرت کر کے آنے والے کسی مسلمان گھرانے میں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی, تب ان یہود مدینہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ افواہ پھیلا دی کہ ہم نے ان مسلمان پر جادو کر دیا ہے, اور یوں ہم نے جادو کے ذریعے ان کی مستقل نسل بندی کر دی ہے, لہذا اب آئندہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی, اور یوں رفتہ رفتہ ان کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا. مسلمان چونکہ راسخ العقیدہ تھے لہذا اس افواہ پر انہوں نے کان نہیں دھرے, لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہی تھے, طبعی طور پر انہیں بھی اولاد کی خواہش تھی, لہذا جو جو وقت گزرتا گیا یہود کی طرف سے یہ افواہ تقویت پکڑتی گئی, اور مسلمانوں کے لیے یہ چیز تشویش کا باعث بنتی چلی گئی. آخر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت زبیر بن العوام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک اللہ نے بیٹے سے نوازا, جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. چونکہ تمام مہاجرین حضرات کی مدینہ آمد کے بعد اور پھر یہ کے عرصہ دراز اور طویل انتظار اور بے چینی کے بعد مزید یہ کہ یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کے بذریعہ جادو نسل بندی کے افواہ اڑائے جانے کے بعد یہ پہلا نو مولود تھا, لہذا اس کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, اس بچے کے والدین کے لیے, نیز تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی مسرت و شادوانی کے سبب بنی. اس روز مسلمان دن بھر خوشی کا اظہار کرتے رہے, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے, اور اس روز مدینے کے گلی کوچے اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجتے رہے. ہجرت مدینہ کے بعد جلد ہی جب غزوات کی نبوت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے, ہر غزوے کے موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت شریک رہے, بلکہ پیش پیش رہے, اور شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھاتے رہے. غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی, مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور وہ سب شدید صدمے کی کیفیت سے دوچار تھے. ایسے میں جنگ کے خاتمے کے فوری بعد مسلمانوں کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ ہماری اس کیفیت و شکست و رنجیت کو محسوس کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے خاطر دوبارہ ہاں پر حملہ آور ہو جائیں, لہذا اس چیز کے صدمے باپ کے غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشاورت اور غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک دستہ مشرکین مکہ کے تعاقب میں روانہ کر دیا جائے تاکہ ان پر خوف طاری ہو جائے. ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمان جس جسمانی نفسیاتی کیفیت سے دوچار تھے اور جس طرح انہیں شکست و ریخت کا سامنا تھا, وہ سبھی زخموں سے چور تھے. ایسے میں اب دوبارہ اسی دشمن کے تعاقب میں نکل کھڑے ہونا یہ بہت دل گردے کا اور انتہائی جان جوکھوں کا کام تھا, لیکن بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا فیصلہ فرما ہی لیا تو اب 70 مسلمانوں کا ایک دستہ فوری طور پر تیار کیا گیا, اور اس کی قیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا. چنانچہ یہ دستہ احد کے میدان سے ہی فوری طور پر مشرکین مکہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا. مکے کی طرف پلٹتے ہوئے مشرکین نے جب مسلمانوں کے اس دستے کو اپنے تعاقب میں آتے دیکھا تو وہ مسلمان کی ہمت و شجاعت, بلند حوصلہ اور عظیمت و استقامت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے. ان میں سے کچھ لوگ یوں کہنے لگے کہ اتنی بڑی شکست کے بعد مسلمان کبھی ہمارے طاقت کی جرات نہیں کر سکتے, لہذا ضرور انہیں کہیں سے کوئی بڑی بھرپور مدد ملی ہے, لہذا یہ کوئی تازہ دم دستہ ہمارے طاقت میں چلے آ رہا ہے, اور عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے مزید دستے بھی چلے آ رہے ہوں. الغرض مسلمانوں کے اس بر وقت اقدام کی وجہ سے مشرکین مکہ پر مسلمانوں کی طرف سے خوف اور رعب طاری ہو گیا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں راستے میں کہیں رکے بغیر جلد از جلد واپس مکہ پہنچنا چاہیے. چنانچہ اب انہوں نے اپنی واپسی کی رفتار مزید تیز کر دی اور سیدھے مکہ پہنچ کر ہی دم لیا, اور یوں مسلمان ان کے دوبارہ حملہ آور ہو جانے کے اندیشے سے محفوظ و مطمئن ہو گئے. غزوہ احزاب یعنی خندق کے موقع پر جب مشرکین مکہ نیز دیگر بہت سے عرب قبائل مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے غرض سے بہت بڑی تعداد میں مدینہ آ پہنچے تھے, کیفیت یہ تھی کہ جدھر نگاہ اٹھتی تھی بس 400 دشمن کی فوج ہی نظر آتی تھی. اس بیرونی دشمن کی طرف سے لاحق خطرے کے علاوہ مزید یہ کہ اندرونی خفیہ دشمنوں بالخصوص یہود مدینہ کے قاقع والے قبیلے بنو قریظہ کی طرف سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تشویش لاحق تھی. ایسی اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ قبیلے نے مشرکین مکہ کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر رکھا ہے اور یہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کیا جائے گا اور ہر طرف خوب افراتفری ہوگی تب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ شہر کے اندر یہ یہودی فتنہ برپا کریں گے, مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کریں گے, ان کی املاک کو لوٹیں گے, نیز ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کر ڈالیں گے. یہود مدینہ کے ان ناپاک ذہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر تمام مسلمان بخوبی آگاہ ہو چکے تھے, لہذا اب یہ بہت نازک صورتحال تھی. ایک طرف خندق کے اس پار سفارا بیرونی دشمن کی طرف سے کسی بھی وقت بڑا حملہ متوقع تھا, دوسری طرف خود مدینہ شہر کے اندر ان خفیہ دشمنوں کی طرف سے اچانک بڑی جارحیت کا اندیشہ تھا. ایسے میں مسلمانوں کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بڑی تشویش لاحق تھی. اسی صورتحال کے درمیان ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, ہے کوئی جو مجھے بنی قریظہ کے بارے میں خبر لا کر دے؟ اس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میں حاضر ہوں. چونکہ یہ کام بہت زیادہ خطرناک تھا, تنہا خفیہ طور پر بنو قریظہ کے محلے میں جانا, وہاں صورتحال کا جائزہ لینا, کسی بھی طرح ان کے عزائم اور خفیہ منصوبہ کا کھوج لگانا اور پھر اسی طرح چھپتے چھپاتے وہاں سے واپس آنا, مزید اتفاق یہ کہ وہ رات بھی انتہائی بھیانک تھی, اندھیرا بہت زیادہ تھا, ہر طرف تیز طوفانی ہواؤں کے چکر چل رہے تھے, سردی انتہائی اونچ پر تھی. یہی وجہ تھی کہ ایسے میں یہ کام انجام دینا بہت جان جوکھوں کا کام تھا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے خود کو اس کام کے لیے پیش کیا تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہی سوال دہرایا. دوسری بار بھی وہاں موجود تمام افراد میں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جواب دیا کہ میں حاضر ہوں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار یہی سوال دہرایا, تب تیسری بار بھی حضرت زبیر نہیں جواب دیا کہ میں حاضر ہوں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضروری ہدایت دے کر بنو قریظہ کی جانب روانہ کیا, اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ یادگار ترین الفاظ ارشاد فرمائے, ہر نبی کا ایک حواری ہوا کرتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں. بحوالہ صحیح بخاری. وقت کا یہ سفر جاری رہا, حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری, کسب فیض, استفادہ, نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محبت اور شفقت کے مبارک سلسلے مسلسل جاری رہے, حتیٰ کہ اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تادم آخر ان سے انتہائی خوش اور مسرور مطمئن رہے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی بلند ترین مقام و مرتبہ حاصل رہا, اور اس معاشرے میں ان کی وہی قدر و منزلت برقرار رہی. خلیفہ اول کے مشیر خاص اور انتہائی قریبی دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھا جاتا رہا. ظاہر ہے کہ ان کے دونوں جلیل القدر شخصیات میں بہت قدیم تعلق تھا اور پرانی شناسائی تھی, حتیٰ کہ مکی شہر دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے, اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کی یہی حیثیت اور قدر و منزلت برقرار رہی, حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں جب شدید زخمی ہو گئے, بچنے کی امید کم تھی, تب اقابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے یہ اقرار کیا کہ اے امیر المؤمنین, آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیجئے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن چھ افراد کے نام گنواتے ہوئے یہ تاکید کی تھی کہ یہی چھ افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں, ان چھ افراد میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. وفات. سن 35 ہجری میں باغیوں اور شر پسندوں نے جب خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور پھر انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا اور پھر عرصہ دراز تک اس المناک واقعہ کے بھیانک نتائج اور ساتھ مختلف فتنوں کی شکل میں مسلسل ظاہر ہوتے رہے۔ سن 36 ہجری میں بصرہ کے قریب دریائے فرات کے کنارے ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کہ دراصل یقیناً فتنہ قتل عثمانی ہی کا لازمی نتیجہ تھا۔ اس افسوسناک واقعہ جو کہ تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے معروف ہے کہ موقع پر جب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، تب جنگ کے آغاز سے قبل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ چہارم کی حیثیت سے فرما بردار اور امیر المؤمنین تھے کی نگاہ جب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو وہ ان کے قریب آئے اور سرگوشی کے انداز میں ان سے کچھ بات چیت کی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متاثر ہوئے اور فوری طور پر وہاں سے چلنے کا فیصلہ کیا اور اس تمام معاملے سے مکمل علیحدگی اختیار کر لینے کا اعلان کیا کہ جو ایک بڑی غلط فہمی کے نتیجے میں پیدا ہو گیا، جن فسادیوں، بدخواہوں اور سازشوں، عناصر کی مسلسل ریشہ دوانیوں کی وجہ سے یہ فتنہ اس قدر خطرناک شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس صورتحال پر وہ انتہائی مسرور و شادہ تھے۔ اب انہوں نے جب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اہم شخصیت کو وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنی تمام سازش خطرے میں نظر آنے لگی اور ان سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا۔ تب ان میں سے ابن جرموز نامی ایک شخص اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ خفیہ طور پر ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار اس مقام سے جو کہ بصرہ شہر کے قریب تھا بہت دور اپنی منزل یعنی مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابن جرموز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسلسل تعاقب میں رہا جبکہ اس دوران حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ کوئی دشمن ان کے تعاقب میں ہے۔ آخر وادی سبا نامی کے ایک مقام پر جب یہ اپنے گھوڑے سے اترے اور نماز میں مشغول ہو گئے تب ان دشمنوں نے موقع غنیمت جانا اور عقب سے اچانک حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ زخم کتاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 36 ہجری میں بصرہ کے قریب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ بصرہ کے قریب ایک بستی میں انہیں سپرد خاک کیا گیا، وہ بستی انہی کی طرف نسبت کی وجہ سے آج بھی حضرت زبیر کے نام سے معروف ہے۔ ان کی تجدید و تقسیم کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو اس موقع پر مسلسل ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے اور تحسین آمیز کلمات کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت میت کی شرف سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔